zyskasz kod o wartości aż 2 rat na kolejne zakupy. RRSO 0%. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia. Niedziela, 13 lipca, jest 12. Michał Przerwa, zapraszam na serwis Trójki. Kierowca, który w hełmie wjechał w grupę ludzi, usłyszał zarzut z usiłowania zabójstwa. Ukraińcy zlikwidowali rosyjskich agentów odpowiedzialnych za zabójstwo pułkownika w Kijowie. Lubelscy studenci eksperymentalnie na detoksie od mediów społecznościowych. Zarzut usiłowania zabójstwa usłyszał kierowca, który w Chełmnie wjechał w grupę ludzi. W wypadku zostały ranne 2 dziewczynki w wieku 10 i 11 lat oraz 3 osoby dorosłe. Zastępca prokuratora rejonowego w Chełmnie Mateusz Wiśniewski mówi, że za to przestępstwo grozi nawet dożywocie. Prokurator przyjął, że podejrzany działał również w celu spowodowania uszczerbków na zdrowiu. Są to ciężkie obrażenia ciała u 2 małoletnich dziewczynek oraz lżejsze obrażenia u 3 innych osób. Prokurator złożył wniosek o tymczasowy areszt. Na 14 zaplanowano posiedzenie aresztowe w sądzie rejonowym w Chełmnie. W chwili zdarzenia mężczyzna był trzeźwy i nie był pod wpływem narkotyków. Na razie nie wiadomo, jakie były jego motywy. Prokuratura nie informuje, jakie wyjaśnienia złożył. Wiadomo, że nie przyznał się do zarzuconego mu czynu. Ukraińcy odnaleźli i zlikwidowali zabójców oficera ukraińskich służb bezpieczeństwa w Kijowie. Do wyeliminowania sprawców doszło dziś rano po wymianie ognia. Jak poinformował szef służby bezpieczeństwa Ukrainy Wasyl Maluk, sprawcami zabójstwa okazali się zleceniobiorcy rosyjskich służb, a pierwotnie chciano ich tylko zatrzymać. W wyniku dogłębnego śledztwa i dzięki danym kontrwywiadu odkryliśmy kryjówkę wrogów. Gdy chcieliśmy ich zatrzymać, stawili opór. Doszło do wymiany ognia, więc musieliśmy ich wyeliminować. Przypominam, że dla wroga na Ukrainie jedyną perspektywą jest śmierć. Do zabójstwa ukraińskiego oficera służb w Kijowie doszło w czwartek rano. Napastnik oddał z bliskiej odległości 5 strzałów z pistoletu z tłumikiem, po czym uciekł. Z ukraińskiego śledztwa wynikało, że w sprawę morderstwa zamieszane były 2 osoby, mężczyzna i kobieta. Prawie 100 studentów dziennikarstwa i komunikacji społecznej UMCS w Lublinie na tydzień odcięło się od mediów społecznościowych. Okazją do tego eksperymentu był zainspirowany przez profesora Piotra Celińskiego z Katedry Teorii Mediów. Na początku było mi bardzo trudno, ale później zauważyłam pozytywne zmiany, mówi jedna z uczestniczek eksperymentu, Daryna Talasz. Mnie najbardziej zdziwiła cisza w mojej głowie, że wszystko udało się poukładać. Zauważyłam, że przestałam się obudzać ciągle w nocy i czuję się dużo lepiej. Że jestem taka spokojna i zrozumiałam, że muszę przestać nadużywać ze swojego telefonu i jednak żyć rzeczywistym życiem tutaj i teraz. Bo właśnie życie może przelecieć mi między palcami, a ja nie chciałabym tak mieć. Według statystyk blisko połowa polskich nastolatków uważa, że jest uzależniona od internetu. Polowanie na niezwykle inwazyjne pytony birmańskie rozpoczyna się w południowej Florydzie. Coroczny konkurs Florida Python Challenge ma na celu zmniejszenie populacji tych węży, które zagrażają ekosystemowi Narodowego Parku Everglades, jednego z najbardziej znanych w Stanach Zjednoczonych. Setki osób rejestrują się, aby mieć szansę na wygranie nagród o wartości do 10 tysięcy dolarów. Podczas każdego polowania z Everglades usuwa się około 200 węży. W konkursie oferowane są nagrody pieniężne za upolowanie największej liczby najdłuższych pytonów w kategoriach dla nowicjuszy, profesjonalistów i personelu wojskowego, mówił łowczy Randy Earing. W tej pracy nie ma wielkich pieniędzy. Udławiam pytony, bo potrzebuję tego naturalne środowisko. Pytony birmańskie od dziesięcioleci sieją spustoszenie w środowisku Everglades, połykając każdą zwierzynę, którą uda im się upolować. Pierwszego pytona birmańskiego zauważono tam w 1979 roku, dlatego właśnie stanowi urzędnicy do spraw dzikiej przyrody organizują coroczny konkurs Florida Python Challenge, oferując pasjonatom szansę na upolowanie tych groźnych drapieżników, a wszystko wprowadza równowagę do ekosystemu. Zawody usuwania pytonów zakończą się 20 lipca. Z Miami dla Polskiego Radia, Jan Pachlowski. Klimat. Prawie 60% prądu pochodzi aktualnie z odnawialnych źródeł energii. Na północnym zachodzie Polski jakość powietrza jest głównie bardzo dobra, a na północnym wschodzie dobra. Na wschodzie i w centrum Polski zagrożenie pożarowe w lasach niskie albo średnie, a w pozostałej części kraju bardzo niskie. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl.

śpiewającą kością. Jestem śpiewająca kość, jak w bajce. Śpiewająca kość. Wszystko minie jak sen. Czego nie spotka cię, zawyję dla ciebie i twoich smutków. Oboje udamy, że śpiewam we śnie. Co miałem, to zgrałem. Kim byłem, już przeszło. Mam butelkę złego snu. Wszystko zmierzchło. Roślin. Lato 2025. To były takie wypisy Królestwa Roślin na różnego rodzaju pomysły związane z wakacjami, z czytaniem, ze zwiedzaniem, z oglądaniem roślin, ale też przy okazji chcę zapowiedzieć spacer roślinny, który nazywa się Królestwo Roślin u Szekspira. 27 lipca o godzinie 11 w ramach Festiwalu Szekspirowskiego będę miał przyjemność prowadzić taki spacer roślinny wraz z dr Anną Radkiewicz z Uniwersytetu Gdańskiego, anglistką, która zajmuje się Szekspirem i jest niesamowitą specjalistką od symboliki zapisanej na kartach utworów tego wielkiego dramatopisarza. No i wspólnymi siłami postaramy się rozszyfrowywać znaczenie tych roślin, ale też znajdować je w miejskim krajobrazie Gdańska. Serdecznie więc zapraszam na ten spacer 27 lipca o godzinie 11. No i oczywiście też zapraszam do słuchania Królestwa Roślin. podcasty.polskieradio.pl /trójka. Zapraszamy do reklamy. Panie Pascalu, ma pan jakiś przepis na tanią kuchnię?